Treaba lui să zică, să te rețelesc. Și să mersi să te, și-i făcăr pe zi. Dar de viața mea, toi da te stăgi. De este fia mea rătăstii, mea mai Yeah, I'm even sweeter.